Книга проповідника, розділ 3. Усьому є час, пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час його збирати, час обіймати і час обіймів уникати, час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, час роздирати і час зшивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце. Одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра, поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це – дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем. На місці правосуддя – кривда. На місці справедливості – беззаконня. І мовив я у моїм серці, праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх, щоб показати, що самі собі вони – скотина. Бо доля людей і доля тварин – одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе – марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало, і все повертається у порох. Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз, додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля. Бо хто дасть йому побачити? Що буде після нього?